और तरह के कानून को तोड़ते हैं वो हैवान है, इंसानियत के दर्जे से गिरे। और इंसान के दर्जे से गिरकर जब नीचे आता है तो ज्यादा करीब मुशाबियत बंदर के साथ ही होती है, बिल्कुल करीब करीब। अब बंदर इंसान के साथ बिल्कुल मुशाबियत, उसमें बड़ा शुरू होता है, बड़ी हिस्स होती है, बड़ा नकार होता है, म्यूटेशन बहुत होती है उसमें, और बड़ी बड़ी शरीर हरकतें करने वाला होता है, शक्ल भी करीब करीब मिलती जुलती है इंसान के साथ, ये करीब है उसमें। और दो जानवरों को क्यों इंतखाब, इन शक्लों में क्यों तब्दीली की, ये एक खंजीर है और एक बंदर। तो मुहक्किक के मुफस्सिर ये फरमाते हैं कि देखो भाई, जब आदमी अकेला होता है और किसी जाब्ते की पाबंदी करता है वो उसको अखलाक कहा जाता है, जब दो होते हैं और वो किसी बात को आपस में तय करते हैं और उसकी पाबंदी करते हैं ये कानून होता है। कानून की अदना से अदना शक्ल जो है वो ये बीवी खावन के सिलसिले में निकाह के बाद पैदा होती है। अब निकाह जो है ऐसा अकद है कि यहां कानून की पाबंदी करनी है, ये दो इकट्ठे हो गए, एक तरफ बीवी है, एक तरफ खावन, एक औरत और मर्द। अब ये जाब्ते की पाबंदी जरूरी है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। अगर इस कानून को ये तोड़ेंगे तो इंसानियत के दर्जे से गिर जाएंगे। इस कानून की जो अदना से अदना दर्जे का है, बाकी बातें इसी पर आप प्यास कर लें, इसका मबना जो है ये हैवानियत के जज्बे पर है। निकाह के बाद जो है वो मुबाशरत होती है मर्द, इसका एक खास जाब्ता है। वो क्या जाब्ता है कि मुबाशरत जो है जिमा वो सिर्फ ऐसी औरत के साथ हो सकता है जो मुख्तस हो इस आदमी के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक औरत के साथ बयक वक्त कई कई आदमी मुबाशरत करें, ये फितरत के खिलाफ जाब्ते के अंदर। इसीलिए ये अक़्द निकाह होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है कि हम इस जाब्ते की पाबंदी करें, औरत भी मर्द भी, इस पर उनको उरूज और तरक्की नसीब होगी। और एक वक्त में एक औरत से एक मर्द के अलावा कोई फायदा नहीं उठा सकता, हराम है। औरत भी ऐसी हो कि वह हरमात में से भी ना हो, क्या वलीला रहमतुल्लाह अलैह फरमा, ये सारी शर्तें कहने लगी हुई। और एक वक्त में एक मर्द ही उससे फायदा उठाए, और अलावा इसके जिमा की शक्ल सिर्फ औरत के साथ, ऐसा न हो कि मर्द मर्द से इंतफा करे या दूसरे रास्ते से मर्द इंतफा करने लग जाए, ये भी फितरत के कानून के खिलाफ। ये दो जानवरों की मिसाल इसलिए खुदा ताला ने दी है कि खिंजीर बेगैरत जानवर है, एक वक्त में खिंजीर मादा के साथ बहुत से खिंजीर जुटी खाते हैं और उनमें कोई तगैर तो बदल नहीं है, ये उसकी मिसाल है। और बंदर इसलिए है कि ये हमजिन्सी करता, किसी जानवर में ये नहीं है, अपने हमजिन्स से कजाए शावत करना, यानी मुजक्कर मुजक्कर से कजाए शावत कर, ये बंदर के अंदर ये बीमारी, ये उस कानून की दूसरी जुज को तोड़ने वाली। मुजक्कर का मुजक्कर से इंतफाक करना भी हराम, फितरत के खिलाफ है। और एक औरत से एक वक्त में मुतादिद मर्दों का इंतफाक करना भी हराम, फितरत के खिलाफ है। ये खंजीर में पाई जाती है, इसलिए जो लोग खंजीर का गोश्त खाते हैं वो बड़े बगैर होते हैं, सिख भी अंग्रेज भी, बेहद बगैर की उनके अंदर होती है। ये तमसल है तो उस कानून को तोड़ा है शक्ल में, एक को खंजीर की शक्ल में, एक को बंदर की शक्ल में तब्दील की। तो अदना से अदना दर्जा ये कि दो आदमी जब आपस में एक चीज पर मुत्तफिक होकर उसकी पाबंदी करते हैं वो कानून होता है। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनकी हीला साजी पर मालूम हुआ कि हीला साजी जो है खुदा के कानून को तोड़ने के लिए हीले करना, ये बहुत बड़ा जुर्म, इस पर शक्लें मसख हुई हैं। ये अब देखो مگر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شکلیں جو ہیں کس طرح مسخ ہو سکتی ہیں. بلا آج کل یہ اعتراض تو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. اور ڈارون نے جس وقت اپنی تھیوری پیش کی تھی کہ جی انسان پہلے بندر سے ترقی کرتے کرتے دم بھی گھس گیا اور آخر میں آدمی بن گیا, لوگوں نے کہا جی بڑا محقق ہے, بڑا سکالر ہے ڈارون, جو ہے بڑی تحقیق کی ہے اس نے. وہاں تو کسی نے انکار نہیں کیا, بہت سے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک کرتا ہے. اور اگر خدا کا پیغمبر یہ کہہ دے کہ بھائی بعض انسانوں نے غلطیاں کی, ہیلا سازی سے قانون خدا کو توڑا اور حیوانیت کے درجے میں چلے گئے, حتیٰ کہ ان کی شکلیں بھی بگڑ گئی, تو یہاں تعجب ہونے لگتا ہے. یہ بھی وہی بات ہے بھائی جیسا ڈارون نے کہا, اترقی کی طرف جائے تو کہتے ٹھیک ہے اور تنزل کی طرف آئے تو غلط. یہ تنزل ہے انسانیت کا, قانون کی پابندی چھوڑ دی اور ہیلا سازی سے قانون کو توڑا تو باطن تو پہلے ہی مسخ ہو گیا, خدا ظاہر کو بھی مسخ کرتا. ہماری امت ویسے محفوظ ہے کہ حضور کا وعدہ ہے کس قسم کا, ہاں اکے دکے واقعات ہوں گے قیامت سے پہلے. یہ بھی فرمایا شکلیں بھی بگڑیں گی, زمین میں بھی دھنسایا جائے گا, لیکن اکے دکے واقعات ہیں. اسی واسطے مثال میں آپ نماز کے اندر سمجھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دیکھو بھائی امام سے آگے نہ جاؤ, نہ رکوع میں نہ سجدے میں, جو ایسا جاتا ہے وہ گدھا ہے. گدھا جو ہے بڑا بے وقوف جانور ہوتا ہے, تو باطن کے لحاظ سے وہ گدھا گدھے پن میں مبتلا, اس کو متابعت کرنی چاہیے امام سے آگے نہیں, ورنہ خطرہ ہے کہ خدا تعالیٰ کہیں ظاہری صورت بھی تمہاری نہ بگاڑ دے. یجعل اللہ صورت و صورت ہمارے, خدا تعالیٰ اس کی شکل کو بھی گدھے کی شکل نہ بنا دے, باطن میں تو بے وقوفی ہے. تو فرمایا ہے بنی اسرائیل تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تعدی کی تم میں سے ہفتے کے دن اور اس کا ادب بجا نہ لائے, ہیلا بازی کی, اس کی حرمت کو توڑا, تو ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ بندر ذلیل. فجالنا اس واقعہ کو بنا دیا ہم نے نکالن عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے, وما خلفا پیچھے آنے والوں کو یادگار رہ گیا کہ فلاں جگہ کتابوں میں تاریخوں میں زبانوں پر کہ فلاں جگہ کے نافرمانوں کی شکلیں خدا نے بگاڑ کر بندر و زنجیر بنا دیا. وموعظت للمتقین, اور اس کو نصیحت اور عبرت بنائی متقیوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ دیکھو بھائی اگر خدا کے قانون کو ہیلا سازی سے توڑا تو خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ ہو. تمام متقیوں کے لیے اس واقعہ کو عبرت بنا کر خدا نے اور نصیحت بنا کر رکھ دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا صَالِحٌ وَلَا بِكْرٌ حوال بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے, کالو چونوں نے کہا اتتا سے جو نا خزوا کیا تو بناتا ہے ہم کو ٹھٹا کیا ہوا. کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ پناہ بخدا اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے. کالو تو کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے. کالا کہا انہوں نے بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرت وہ گائے لا فارض نہ عمر خردہ نہ بوڑھی ولا بکر اور نہ بالکل بچیا عوان درمیان میں ہو اس کے ادھیڑ عمر کی ہو درمیان میں. ففعلوا ما تؤمرون, پس کرو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے. پہلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس خرابی کا ذکر کیا کہ ہیلا سازی سے اللہ کا قانون توڑتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بنی اسرائیل کو سزا دی, بدترین سزا دی, جس میں ظاہری شکلوں اور صورتوں کو بھی بگاڑ کر اور بال انتہا ان کو ہلاکت میں ڈالا. ہیلا بازی کرنا خدا کے قانون اور شریعت کے قانون کو توڑنے کے لیے بدترین جرم ہے, عام گناہوں سے بھی زیادہ قبیح اور زیادہ برا یہ گناہ ہے, ایسی معصیت ہے. اور ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے ایک خاص واقعہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے, اور اس زمن کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کرنا اور سوالات کرنے اور باریکیاں نکالنی, بال کی کھال اتارنی, یہ خرابیاں بھی بنی اسرائیل کے اندر تھی, اور اس کے نتیجے میں بھی ان پر رسوائی اور ذلت ہی آئی. جس طرح ہیلا سازی سے خدا کے قانون کو توڑنا برا ہے, اسی طریقے سے تعمق یہ بھی بری چیز ہے. سوال کرنے اور بال کی کھال نکالنی اور احکام کو ٹالنے کی کوشش کرنا, تو اس سلسلے میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا قوم کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے. اصل واقعہ کے اجزاء تو بعد میں ہیں, یہ بعد والی آیتیں جو ہیں ان کا مصداق پہلے ہے, لیکن یہ چونکہ ترتیب ملحوظ نہیں رہتی, جو چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو قرآن کریم پہلے بیان کر دیتا ہے. اصل واقعہ یہاں سے ہے, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اس واقعہ کو یاد کرو اے بنی اسرائیل, جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا, پھر تم اس کے اندر جھگڑا کرنے لگے, ایک دوسرے کے سر پر ڈھلنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اللہ تعالیٰ تو ظاہر کرنے والا ہے اور نکالنے والا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے. اللہ تو اس کو ظاہر کرنے والا, تو چھپنے والی تو بات ہی نہیں. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ کے جسم پر لگاؤ, بِبَعْضِهَا, اس گائے کے جسم کا کوئی حصہ, بِبَعْضِهَا, اس گائے کے بعض حصے کو اس مردے کے جسم پر لگاؤ, بس باقی بات محذوف ہے. آخر میں چل کر جب گائے ذبح کی انہوں نے, وہ بڑی یعنی لیٹ و لال کے بعد اور بڑی سوال جواب کے بعد, تو آخر میں پھر وہی بات ہوئی, اس کے گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر, کیونکہ خلا کا حکم تھا, وہ اس مردے کے جسم پر لگایا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا. اس سے پوچھا کہ تم کو کس نے مارا, اس نے بتلا دیا کہ مجھے اپنے رشتے داروں نے, بھتیجے نے مجھے قتل کیا. بات واضح ہو گئی. کذالک یحیی اللہ الموتی, یہ الگ بات اللہ نے بیان فرمائی. جیسا اس ایک واقعے کے اندر مردہ کو زندہ کیا خدا نے, تاریخی واقعہ ہے بنی اسرائیل کا, اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مردوں کو زندہ کرے گا, یہ بات بھی سمجھ لو. اور خدا تعالیٰ تم کو, وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, خدا تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور نمونے بتلاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. یہ قتل کا واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا, مرکات جو مشکات شریف کی شرح ہے، ملا علی قاری صاحب رحمت اللہ علیہ جو دسویں صدی میں گزرے ہیں، بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، مکہ میں رہتے تھے، اصل میں ہرات کے تھے، بڑے فقیہ اور محدث تھے، مکہ میں اقامت اختیار کر لی تھی. انہوں نے مشکات شریف کی ایک شرح لکھی ہے، بڑی اعلی مرتبے کی شرح ہے، وہ عربی میں ہے. تو اس کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص دولت مند تھا، تو اس کے جو اقربا تھے وہ غریب تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا. اس کی ایک بیٹی تھی، اس کو پیغام نکاح دیا تھا لیکن اس نے قبول نہ کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. ایک یہ بات بھی لکھی ہے. عام طور پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عامیل نامی ایک شخص تھا، دولت مند تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے وہ بھائی کے لڑکوں، آپ بتیجے اس کے وارث. وہ بتیجے اس کا انتظار کرتے رہے کہ یہ کہیں مر جائے تو دولت ہمارے ہاتھ آئے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، انتظار کرتے رہے کہ ہم بھی کہیں دولت مند بنے، یہ مال وراثت میں ہم کو ملے. کیونکہ ان کے پاس مال نہیں تھا، یہ دولت مند تھا، اور کوئی وارث نہیں تھا، اس کا بیٹا بیٹی نہیں تھی. تو اب یہ انتظار کرتے رہے، اور آخر میں کسی معنی سے اس کو باہر نکال کر کسی جگہ لے گئے کہ کچھ کام ہے، اور اس کو قتل کر دیا. اور قتل کر کے ایسی جگہ پر ڈال دیا کہ جو دوسرے لوگوں پر شبہ ہو سکے کہ یہاں انہوں نے قتل کیا. اور صبح کے وقت خود بخود اس نے واویلا کرنا شروع کیا کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا، ان لوگوں نے مارا ہے. وہاں قریب جو آبادی تھی ان پر الزام لگانا شروع کیا، مجھے اس کی دیت دیں. یہ رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، مٹی سر پر ڈالنا، واویلا کرنا، یہ کام اس نے شروع کیا. وہ لوگ جن کے بارے میں کہا وہ انکار کرتے تھے. اب یہ فدارات ان کا تھا، کہ تم نے مارا ہے، وہ کہہ رہا تھا تم نے مارا ہے، ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے بات. یہاں مفسرین کرام دو قسم کی رائے رکھتے ہیں. بعض تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل میں قسامت کا قانون جاری تھا، جس کا ذکر تورات میں موجود ہے، اب بھی موجود ہے. قسامت کا قانون یہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دیا جائے اور قاتلین کا سراغ نہ مل سکے کہ کس نے مارا، تو جس جگہ وہ آدمی ہے وہاں سے قریب کا جو محلہ یا بستی ہوتی ہے، ان میں سے 50 آدمیوں کو منتخب کر کے ان کو قسم دلائی جاتی کہ بھائی تم اس بات کی قسم اٹھاؤ کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے، نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں کہ کس نے مارا. اگر جانتے ہیں تو بات تو کھل جائے گی، جب یہ قسم اٹھائیں گے یہ قسامت ہو جائے گی. قسم کے بعد پھر وہ قتل سے تو بری ہو جائے گی، اور وہ تمام علاقے کے لوگوں کو دیت ادا کرنی پڑتی. ہم کے قانون میں یہی ہے، وہ دیت ادا کرنی پڑتی ہے، خون بہا 3 سال کے اندر اس کا دینا پڑتا ہے. یہ قسامت کا قانون بنی اسرائیل میں بھی قسامت کا قانون جاری تھا. چنانچہ تورات میں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی شخص مارا جائے اور اس کے قاتلین کا سراغ نہ مل سکے تو کیا کرنے، جہاں پر وہ قاتل ہے وہاں سے قریب جو بستی ہے یا جو آبادی ہے اس کو پیمائش کیا جائے، جو سب سے زیادہ قریب ہو وہاں سے ان لوگوں کو نکالا جائے اور یہ لوگ ایک ایسی بچیا دیں کہ جس نے نہ حل چلایا ہو اور نہ مطلب یہ ہے پانی کھینچا ہو, وہ نہ عمر رسیدہ ہو نہ مطلب یہ ہے کہ کم عمر کی ہو درمیانی عمر کی ہو بے عیب ہو, ایسی بچیا لیں اور ایسی ندی کے پاس وادی میں لے جائیں جو بہنے والی ندی ہو یا پانی بہتا ہو, اس ندی کے کنارے پر اس بچیا کی گردن کو توڑیں وہ, اور گردن کو توڑ کر پھر وہ لوگ ہاں لاوی کے خاندان کے کاہن جو ہیں وہ وہاں آئیں, کیونکہ وہ پڑھنا پڑھانا اور یہ کام وہ کاہن کرتے ہیں کہ لاوی کے خاندان کے شمار ہوتے تھے, جو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا لاوی کا خاندان, وہ آئیں اور پھر یہ لوگ سارے وہاں بچیا جہاں اس کی گردن توڑی گی اپنے ہاتھ دھوئیں اور یہ کہیں کہ اے خداوند ہم اس خون سے بری ہیں, ہم نے یہ خون نہیں کیا, نہ ہم کو پتا ہے کہ کس نے کیا. ایسی جب وہ کریں گے قربانی, یہ بچیا کی قربانی بھی دیں گے, تو پھر خدا تعالیٰ ان کو خون معاف کر دے گا. ان کے ہاں خسامت کا یہ قانون آج بھی تورات میں لکھا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, ابھی تک یہ واقعہ جس وقت پیش آیا اس وقت تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی, اس کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے, احکام نہیں تھے کچھ, اور یہ واقعہ پیش آ گیا ایک آدمی کو قتل کرنے کا, تو آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا, تو اب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, کیونکہ حکومت بھی ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی اور نبی بھی تھے اللہ کے, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ابتدا میں یہ کہا کہ ایک بچی ایک گائے ذبح کر دو بھائی. تو گائے ذبح کر دو, اس سے تمہاری بات کا انکشاف ہو جائے گا. بس اتنی بات حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, اگر بنی اسرائیل یہ ایچ پیچ نہ کرتے, کوئی بھی گائے اٹھا کر اس وقت ذبح کرتے بات ہو جاتی, لیکن ان کی طبیعتوں میں خرابی تھی کیوں, وہ تعمق میں مبتلا ہوئے, اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے, تو جیسا جیسا سوالات کرتے گئے ایسا ایسا سختی بڑھتی گئی, اور آخر میں کوئی راستہ نہ ملا, مجبور ہو گئے اور پھر وہ کام ان کو کرنا پڑا. درمیان میں کتنا عرصہ گزرا, کہتے کافی عرصہ گزرا اسی سوال جواب میں اور اسی یعنی لیٹ و لال میں اور تعمق میں ٹالتے رہے, موسیٰ علیہ السلام کی بات کو عمل نہ کیا. اسی ہیلا سازی کی طرح یہ بات بھی بڑی قبیح ہے, جیسا بنی اسرائیل نے, حضور کا فرمان ہے کون سی بھی کیسی بھی گائے اٹھا کر ذبح کرتے بات ہو جاتی, لیکن آگے سختیاں شروع کر دی, سوالات ایک کیا پھر دوبارہ پھر سبارہ. اسی واسطے حضور کا فرمان ہے تعمق اچھا نہیں ہے, بال کی کھال نہ نکالو, جو بات ہو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. بس جتنی باریکیاں نکالو گے, جتنی پابندیاں اپنے ذمے لو گے, اتنی اللہ کی طرف سے سختیاں بھی آتی جائیں. لا تشددوا علی انفسکم, اپنی جانوں پر سختی نہ کرو, اللہ بھی سختی کرے گا تم. جتنی پابندیاں اپنے ذمے غیر ضروری لو گے, ادھر سے بھی سختی آتی چلی جائے گی. پھر اس کی پابندی بھی کرو, پھر اس کی بھی پابندی کرو, پھر مجبور ہو جاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, کوئی گائے ذبح کر دیتے بات کا انکشاف ہو جاتا, یہ اللہ کا حکم تھا کہ بھائی گائے کو ذبح کرے. یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ان کو بتلا دے فلاں آدمی قاتل ہے بتلا دے، یہ بات نہیں کی گئی. یہاں دوسرا راستہ اختیار کیا گیا. یہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے دماغوں میں تعنت تھا، براہ راست بتلانے سے وہ بگڑ جاتے. جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ تورات جب لائی تو پھر بھی بگڑ گئے، اور اتنی باتیں انہوں نے کی چل کر آخر میں مجبور ہو کر پھر انہوں نے مانا واقعی، اور عہد و پیمان کو بھی توڑا، وہ بھی ان پر ایسا جبر کیا گیا، پھر انہوں نے اقرار کیا، پھر بھی عمل پیرا نہیں ہوئے. تعنت تھا طبیعتوں میں. یہ جو خرابی ہے، کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کے علم و عمل سے لوگ جو جدا ہوتے ہیں ایک دو بے خبری کی وجہ سے، یا پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے نبی کا مشن کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل اخلاق کیا ہے. بے خبری میں بھی لوگ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اپنے نبی، اور اگر طبیعتوں کا بگاڑ ہو تو پھر بھی منقطع ہوتا ہے، اور اگر ماحول سے متاثر ہو جائیں، دوسرے لوگوں سے متاثر ہو جائیں، ان کے طرز و طریق اختیار کر لیں، پھر بھی اپنے نبی سے انقطاع ہو جاتا ہے. جیسا بنی اسرائیل کے اندر یہ تینوں بیماریاں موجود ہیں، اور وہ تینوں بیماریاں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں. تینوں کی تینوں بیماریاں. حضور کا وہ فرمان کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پہلوں کے طریقوں کے مطابق تم بھی ہو جاؤ. بے خبری بھی ہے اور طبیعتوں کا بگاڑ بھی ہے اور ماحول کا تاثر بھی ہے. تینوں بیماریاں آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے امت کے افراد کا اپنے نبی سے رشتہ کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. کہ وہ بیماری کہ یہ بیماری ان میں پائی جاتی، براہ راست اگر بتلاتے تو پھر وہ انکار کرتے، تعنت کرتے، مزاجوں اور طبیعتوں میں خرابی تھی. اس لیے اللہ تعالی نے یہ معجزانہ طریقہ اختیار کیا. یہ معجزانہ معجزے کے ذریعے بات ان کے سامنے کھولی کہ بالکل انکار نہ کر سکیں اور تعنت نہ اختیار کر سکیں، ورنہ براہ راست بتلاتے فلاں نے قتل کیے، چلو اس سے انتقام لو، بدلہ لو. نہیں، اس لیے کہ ان کے مزاج جو تھے وہ خراب تھے، بگڑے ہوئے تھے، انکار کر دیتے فوراً. لہذا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ یہ معجزانہ طریقہ تھا کہ بھئی ظاہر ہو جائے کہ کون قاتل ہے، انکار نہ کر سکیں. یہ طریقہ اختیار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ تعالی حکم دیتا کہ گائے ذبح کرو. یہ بقرہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، بیل کو سور کہتے ہیں. کبھی یہ ہے کہ بقرہ کو اسم جنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ گائے بیل دونوں کے اوپر استعمال ہو. یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو تھی یہ بچہ نہیں تھی بلکہ یہ بیل تھا، اور جو ذبح کیا تھا بل انتہا بنی اسرائیل نے. ادھر اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو بھائی، کوئی بھی بیل لے کر ذبح کر لو، کوئی گائے لے کر ذبح کر لو، بات کھل جائے. نہیں کیا. اور کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا آدمی مارا گیا، پتہ نہیں چلتا، تو کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو، بیل ذبح کرو، ٹھٹھا کرتا ہے تو. محضوباً بنا، ہزوا مصدر مبنی للمفعول ہے، یعنی ہمارے ہم ہی ٹھٹھا کیا ہوا، ہمارے ساتھ مذاق اڑاتا ہے. یہ بات کہی انہوں نے. آج دیکھو بنی اسرائیل کی ذہنیت کیسی بگڑی ہوئی. اللہ کا عظیم نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، صاحب وحی، صاحب معجزات، اور ابھی تھوڑا زمانہ ہوا ان کو وہاں سے مطلب ہے نکالا ہے، فرعون کی غلامی سے 40 سال یا 80 سال وہاں تکلیفیں برداشت کی ہیں مصر کے اندر، وہاں سے نکلے موسیٰ علیہ السلام، 80 سال وہاں رہے مصر کے اندر، تکلیفیں اٹھاتے رہے بنی اسرائیل کی خاطر، اور یہ بات بات میں ایسے مزاج ان کے بگڑے ہوئے ہیں، ایسے فاسد ہیں. پھٹ کہہ دیا کہ ہمارا کھٹا کرتا ہے، مخول کرتا ہے. علیہ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر غصہ آیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں. ارے نادانوں، تم کیسی بات کرتے ہو؟ میں خدا کا حکم سنا رہا ہوں، تم کہتے ہو مخول ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے ہمارے ساتھ. ٹھٹھا اور مذاق اڑانا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، جاہل لوگ ایسی بات کرتے ہیں. میں تو خدا کا فرمان اور حکم سنا رہا ہوں کہ اللہ جو فرماتا ہے. یہ تو غصے میں مشارے سے پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں. ٹھٹھا اور تمسخر کرنا جاہلوں کا کام ہے، اسی لیے ہماری شیر میں ٹھٹھا اور تمسخر حرام ہے. لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی